مقنی راغلی تراغ وقت پور ناکام دی بلخوا یہودو او بلخوا گیر چا پیر کافرو پا مختلف وقتونو باندی رسول علیہ الصلات والسلام موحداتو کرلو او در طولو نلوی موحدات چیغا در دنیا در موحداتو طولو نلوی موحداتو اغا معاهده ده حدیبیه ده شپگم کال ده هجرت کافر چه بنیاد او جرل مرکزی مکه و نور طول پدو پوری تلین انخطیو نو دو دو سر معاهده اکرلا دست معاهده اکرلا علا وضع الحرب بینهم لس کال بزماز تاسو یو بسر جنگ نی تاسو پا مارازه زبا پا تاسو درزم از عجیبه تجارت او کار چی او دا عهد عام کو زما سر چی سوک کیگی نو دا قانون دا لاز و پاغم لگوی اغا با دی خلاف نکی تاسو سر سوک دل کی کیگی نو اغو بانی بم دا قانون لگوی خلاف بای نکی زبا دا خپری دل پزی زی موارم زما نتا پوستی دا مسئولیم تاسو با دا خپرو دلیزو پزی بانی مسئولیه چی ولستا دلیزا کارو کو عہد خلاف کو نور خدیری خبری پا عہد کی خدا لوی نقطہ داوا داغی فائدہ داو خطلا جد کافر لا سنئی او تڑل مقابلہ بند کرا اسلام خوری دل شروع شو دیار لسکال مکہ کی او پی نیم کالا سد پاسا شپک کالا تقریبا پا مدینہ کی دمر خلق ندے مسلمان شے لکه ده شپاگم نا چه ده تمه پوری پا ده دو کالو که خلق مسلمان نشیده وجه سوا اسلام فطری دین ده ده مسلمانانو حالت تا ده قتل مسلمان ده با ده مسلمانانو خلو سر ازاده شوا مسلمان ده با ده مسلمانانو حالت تا قتل مسلمان ده با اسامه سمامه ابن اثال مشر ده ده خپل قام کافرو مسلمانانو نسو عمره لتا راوته چزم عمره کم مسلمانانو گرفتار کم رای وست رسول السلام ایدستانی تاو تاره چه تختی نا جماعت وار وقت بعد دی اصحاب و صفا طالبان ناستی چا پا خیطا گتا تلالا و توکا سیده ناغو بای نگرانی کئی اصحابان یو بر سر دیگیا دی شپتی رسول سبابانی نبی رسلام موی ما اینده که آسو ما ما هم رای دی صدا حق پا زلائی که کسا نوی شی وی ان تقتل تقتل زادم و ان تقتل بی المالا فتلو کما وجنی نظما تا پوستی و کمال غالی نراتاو نبی علیہ السلام پری خود پا سبایو تا بیاو بی ما این نکای آسو ما ما دا بیاقا جواب پر کن دره مراد تیر شوا تا پوستی و کما این نکای آسو ما ما اسما مستر کی زلندی دیوست سنوی پیغمبر السلام یہ پرا نظر اسما پرائے نس لار پہ او باغ کے غسل کو اب ابیر تراغ او کلمہ طیبہ و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسما لا چا دعوت نہیں ورک اسما لا چا دعوت نہیں ورکڑے اگر د مسلمانانو اگر جون دلین د دې روز دو درو د مسلمانانو رب تی ولید د مسلمانانو خبرې واورېدې د مسلمانانو مول دی ولید د مسلمانانو معیشت ولید یو بر سره معاشرت ولید اثر په اوسې باندې راوړ دا د اسلام برکت ته چې اسلام می مسلمان کی نو کافر به پریدو مسلمانیږي دعوت ته به ضرورت پکې ته پیښ نشه کوي نو معمولی خبره چې موږ دا دین مال له دا اثر دی وګدو پرانو او پیرلو نارو ته قرون ته باجت نه پیږي پکې تا نو دی طریقه بانی پا دی دو پا دی معاهده که دا فتح و شده کامیابی را لده ذکر او تا فتح مبین ویل دی او دا کافر و لسونه و تلل یهود دا گواندیان دیوست دا کافر و اثرات نه ختم شو یهود و تا تنها پاتی شو که یهود و تلسکی کافر نشیرات لی کمزوری کرد بار چه نور قبائل دی نو دا طول دا قریش و سر و تلل شو بید یه سو قبیلون چه غوزان دا پیغمبر السلام سر و تلل لکه بنو خوز آغا ای منگا دا دا پڑا لکی مرگر کیا کیو نو دا طول و کافر اون لاسونا بن شو اسلام و مسلمان تلا رزاد شو ام دا دعوت ام دا نقل و حرکت پا هر طرف باندی یهودو نلاس بند شو یهودو چه کل خلاف کاو کافر مخل نسراته نو بنی قینقای منز کی والو زل دا بدر دا جنگ نرستو بنو قینقای والو زل وشورن نو بیای بنو نزیر لرکڑا نو بیای بنو قرده دا احزاب نرستو لرکڑا خود دسی لرکڑا چه وسا وطن تینا علال کرا او دا پاتی دریز تقسیم کرا نو ویلی گل یمن کی خرز کرا شام کی خرز کرا عراق کی خرز کرا مسلمانان لکو اصلا را را مسلمانانی پی مسلح کرا دا دا یو فتح دا سی کامیابی را للا نو معاهدات پا میند کی وو دا زنو سر معاهده و لکه دا لسو کالو زنو سر دا دا غی نمبخ کی معاهده و دا غی مدت معلومه نو خو ما تا با یو برت سنیو زنو سر معاهده و دا کلونو نو پا دیر طولو که زنی اغا خلقو چه اغو دا لوز تینگو پا بندو خلاف نو کرد زنی اغاو چی بیلوزی کری و زنی اغاو چی دا بیلوزی یرا و پی بیت مینانی و اما تخافن من قوم خیانتن فم بیدلیه ملا سوا نو چپه که دا داخشی قسمو اعلان دا دیر آغی اقسامی بیان کرد کم خلق چه ستاسو سر وعدا غیر موقت دا نو تلور میاشتو تا دا مدا آهد بختمی کم خلق سر چی اگدم و آهد دا لکه مکی والا نو تلور میاشتی دینا بزیاد نی کم خلق چی معاهده موقت دا وقت معلوم دی خلو بیلوزی کری دیاتی دی بیلوزی یار دا اگو سر معاهده ختم دا صرف و صرف تلور میاشتو پوری باوتا دا مئی خو کم خلق چی وقت دا آهد معلوم دی بیلوزی نده کرده پا خپل لوز تینگ دی اتیمو الیهم آدهم الى مدتهم دو سر دو لوز پورا کرده یو قسم گلومو مستعمیرو تویده کی کستان اجازه غواری کافر ویزا ورکا اجازه ورکا ولا جایزه ورکا ده صد پارا چستا ملک تراشی ده الله دین پسترگو وینی عبید واسطه نا مباشرتن قرآن واوی لکه کافرو با که قرآن رساو خود تحریف بکیتا کرو بدلو به مطلب به بدلو کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین قرآن به تقسیم کرو تجعلونه قراطیس لکه دیهودو اغا به خطا کرو نو چه مباشرتن واوی نو مسلمان بشی که مسلمان شو دیر خدا که مسلمان نشو نو بیای سر حتی او رسا پا امن امان بانی سمم ابلغه مأمنا خدا اجازه چی ورکی کافر لا نو ده کال نبزیاتنی پا کال که دن نبی و باس پا زور به نو باسی و مطلب ده چی وزی با که کال پات شو اوس وزی اوس به نپرده فقهاوی اوس به نپرده اوس دید دارالاسلام رعیت ته جزیه با پی لگوائی و تو تا بیانه پر دارو الحرب تا اقسام ده مشرکینو ذکر که یو آغاو چه آهد سر پا اگدو ده دویم آغا دی چه آهد غیر موقت ته درم آغا چه آهد موقت ته خیانت کرده ده یا ای کئی نو دو سر حکم داو براتم من الله و رسولی افسیحو فی الارض اربع تاشر سالور میشن پور تاستا دمده زیتا چنیم سالور میشن پور تا با سر گورم نو دا یو قسم راو دری قسمونه پا دی یو که دن نکلل حکم کی دویم قسم آغاو چه آهد سر شیو آهد موقت تی خلاف نده کری اتیمو الیهیم آدهم دو سر دو لوز برا کن درم قسم پا اعتبار دا حکم آغا دی چه آغستا ملک دا دری جازه غواری مستأمن ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله اجازه لور کا عثمان بن ابي العاص حديث مرفوع نقل کی او غداوی جدا عرب ابن جرير وی عثمان بن ابي العاص نے ابن جرير وی 14 انما اجل 14 من کان قد نقض العهد قبل التأجیل او من کان له الى اجل غیر محدود نیتا نده معلومه غیر محدود ناغو تدان دا یا لوز مات کرے دے یاد ماتول یرا دا سرا نیتا معلومہ دا بیروزی ندا کری او سرا آہد پورا کئی اول اعلان دا دے دے نہم کال بانی حج فرس شیو پیغمبر علیہ السلام پا خپل اللہ نڑ دا خپل طرف نائی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کو امیر الموسم اعلانیو کو چہ حج لسوک زائی نرازائی نروان شو دا پیغمبر علیہ السلام پا تعمیر باندی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر او خلق و سرد نروان دی دا دد تلو نروستو دا خبرہ لگا دا گڑ بڑ دا چہ فرض شو نو پدی کے فس طبق الخیرات پا عنوان باندی اپا تعلیم دا احکام پا جوڑ باندی دا معلم پا حیثیت باندی پا کاروا چا اول نبی علیہ السلام تلے او خلق دا غنا قانونی ذکڑے پا زید دی چا پا لسم کال بانی با پیغمبر علیہ السلام احکام خودو خوزو عنی مناسک کم ویتا سزمانا دا حج احکامی ذکڑے نو پا نهم کال ولی نتو استباق الالخیرات نولی نکو علمانو مختلف قولون ذکر کری دا تفصیل تاریخ او دا سیرت وی زکا نوتر نبی علیہ السلام چی پا دغا حج دا حج پا موسم کی نو دا حج پا وقت کی نو یا مخ کیو یا رستو دا حج نا حجینا مخ کیو یا رستو وجہ دا چی مشرکینو کی پا دیرو بدعاتو کی یو بدعت د نسی راغلو د تاریخ پر زور د اسلامی کال میاشت دولس دی ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم دولس دی نو د دوبه د جنگونو ضرورتو د داړو د کو ضرورت بو میاشت د حرمت راغل دی اس تو چلو کی دا دید پارا جرگاو کرلا پا مینا کی اپا عربو کے یو قبیلو بنو بکر اگو دی عصاب و عصابیان چو توی دی ملکی بم عصابیان پلن که عصابی دیوی دا غی عصاب نا غی عصابیان نا دا دیو دا عصاب خونو دا استاسو دا کنا دا نومبر و دسمبر و بلس و بلس دا بر بر بکی نو او صرف اسلامی میاشتوی اور پیغمبر خون کرے و نحن امتن امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا نو پا دویم ذلوی الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا یو کم دیر شکلی دغمیاشتا سومو لرویته و افطرو لرویته فین غم علیکم الحلال فاکملو العدہ لدل تاریخ دے او الاهل مواقع للناس والحج نو طول احکام پا دی بنا دی دا غوی حساب دا دیو نو دی که دغی حسابیانو نو دی حسابیانو وی یو کار کم وی سو امیش چی با دول سی خو یو پا که تا دیار لسما حرف علت زیادو چه کم دیر ضرورت که دو نو دا حرف علت با پاغذیگ دو نو چه حرف علت را شنو کلمه که بی علال کی که نا نو علال بو کوی نو یو میاش پا که دیار لسوم از جاتا کلا دا دیار لسوم میاش پا درم زی پرتاوا کالی مستقل دیار لسکره نو پا درم زی با پرتاوا نو کلا که با دو تا دا جنگ ضرورت شو خوراک نیشتی یا سا گر بر راغل دی عمله کهی میاش دا زلحج دا یا میاش دا محرم دا نو بیوی نا دا بلا پا میند که را دن نکای دا دین مخ که کهی نزل حج رسول را دا میاش که حرف علت را ده نو دا خود او دا تعظیم بای کو دا میاش با پورا کو نو سالور میاش دا حرمت دا با پورا کو نو کلب مخی خوا کلب رسول خوا نو دسی دا حسابو چلید نو چهو چلید نو بیا خلقو عام دا دی رواد جوڑ کو نو حج چرا تو پا دا غا کال کی نو اگا دا حج میاش نو یعنی زل حج نو زکا حج خو اصلی رو کن عرفه دا الحج العرفه نو چه عرفه و نشوله نو پسیده نه هم و لسم تاریخ غبطه وشی نو حج پده موسم نو پیغمبر علیہ السلام ته پتا و حساب ته معلومو نو په خپل ځکه نانل او ابو بکر ویلې ګم مسلمانانه ویلې ګل نو دا خبره چې په خلو کې ډیره کولی معلومیږي اثر سری نظر کې خو معلومیږي دې ته منطقیان اقناعی دلیل وی خطابی یا شعری اقناعی سرسری پی تسلی رازی چه دسی بوا او کدی تاو گوری نو دا دین زیادت پالی تا کمزور خبر بلی نشتی پیغمبر مامور من الله دی او حج فرض دی ادا فرض پا عنوان ابو بکر لیگی نو چه حج نو نو ابو بکر سنگ لیگو حج نو نو اعلان سنگ کو چه حج لازای دا دی جزانو حج نو شاسو کرده ده دا کما خبره دا دا نو خبره اصل خبره دا چې حج د جاهلیت په طریقو پر رسمونو را روان دیلا نیټه صحیح ده وخت صحیح دی او حج کې د جاهلیت رسمونه لا پاتې دي چې پاره کې یو رسم د لغړ طواف مو الکانوم لغړ طواف کو به جن کوم لغړ طواف کو ادا یې ثواب ګڼو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا سورة الأعراف کی موویلیو کنا نو دا منکر پکیتا ہو کہ پیغمبر علیہ السلام تلے ہوں وے خود دا وقت سر دا منکر نختمی دا نئی ختمو لشو نئی پا وسکی وقت یو خبر دا دویم پکیتا دا ہوا چی حج کے بدعات جوڑ کری قریش پا د حرم د حدود نه بار نتله به دا مونږ نه دی دا خدا د بار چې راغلی دی خلکو نه دی دو به بار ته دی وګرځي با مونږ بدل تناس یو ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله عرفات تلار شن دا غدې نه واپس شي د الله نه بخنه غواړي دا بدعت په دغه حج کې نه ختمېده دویمه خبره درېمه ده مشرکان بطل حج لا حج بے کو ازور د مشرکانو د مشرک بیت اللہ تطلی من کڑی انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرک بے بیان راضی نو اس چراغ لے اس سر تو خونا کای اس نہ ختم دو بیا پمینا کی مزدلفہ کی چکم بدعاتو و مینا کی با میلے دا قوم پرستے ہو لگے دلی او شاعران بلی گیو دا خپل خپل قوم صفتونا بے کول دا خپل فخریہ کارنامو تذکرہ بے کولا معلقات دا دغ حالاتو یادگار دی او دا بیا کعبیت تا دلن نکڑی دا غا وقت یادگار دی نو قرآن حکم کرو چه کل واپس را لے فذکر اللہ اند المشعر الحرام کما حداکم فذکروه فذکر الله کذکرکم آباکم او اشد ذکران دا بدت ختم که یو دا اللہ ذکر بی بلی میرا میلے که لگی اجتماعات که کی گی نا اجتماعات با دا خدا شناسی او دا رب شناسی بی دا قوم پرستی با نی نو دا بدت پا دی وقتی نختمی دا دا سنور بدعات گن شی چی اگر نختمی دا نو دا دغی وجه نا پیغمبر نائی بولی گو لار شتو دا انده دا پارا دا بدات ختم که جا انده دا پارا ببیا دا نی او که پیغمبر علیه السلام تره وینو یا خبر خود داوم با چه ختمی دنو دویمه پکی دا داوم با چه منکر به پخپول استر گولی دو دا منکر لی دلوم گران دی دا منکر لی دلوم گنا دی او بیا چه دا پیغمبر پا استر گولی دی کی گی برداشت پا تیم نکی گی ادا ختمول سلارم نکی دا دا خو وجه دا دیر مقی خبری دیسی چه رسول علیہ السلام دیسا مصلحت پا بینا بانی پریخی دی کعبت اللہ وی عائشه صدیقت وی کستا قوم حدیث العهد نوی نوی نی مسلمانان نوی چه خبر با پی بدلگی ما با کعبه نرولی و اپ بینا دی ابراهیم با می جوڑا کردی و علیہ السلام حتیم با می دن نکردی و ادو چطر رم می تلیکت کردی و او رون با می لدو کردی و چه پا یو دن نکیگی پا بلوزی ما بدا کرده وی خواغا نوی دی نو کزا دی کار تا لاس کم نو بد باو گنی بد باو گنی دا دین اسلام نبا نفرت پیدا شی دا دی وجه نه دا پریخو دا حکمتو پا کتا حکمت عملی نو دا غا موقع که نبی اسلام دی حکمت تاو قتل چه دا منکر دلی دون با مخلاسم این دل با منکر ختمو شی اشاعر اسلامیه به معظم شی نو پستاغه نه بزلار شم دوا او تاخیر پکې ته ناروا نو د اوامر او حج یادا د دې فرضیت موسع ده دا نه چې په دې کال به جو تزی ا په دې کال ورکای د زکات کوم دا نه ده چې په دې میاشتا کال پوره شو نو په دغه میاش به ورکای زری ورکی ډیره خره د وخت نه مخکی ورکی ډیره خره خو کدی روز ټوکړو ان تر کال پوره نو قضا نه دی او چې نیت تیر د ورکولې سستی دی پکې نه نو ګنا پکې ته هم نشته مجرم هم نه او په دې بنا باندې رسول علیه الصلاۃ والسلام حج له نو تلې نور حکمتونو پکې تدیر دی نو روز تو شو نو ابو بکر یې لګا او سره مرګری دی داغی نرستو دایتون رالا براتم من اللہ و رسولی الى الناس نو پیغمبر علیہ السلام ارادہ دا اکڑا تاریخ والا تفسیر والا دا سیوئی والعہدت علیہم زمواری دا غودا پیغمبر علیہ السلام ارادہ اکڑا چه دایتنا دیو سڑی پا ذریعہ ابو بکر لولی گم چه اغد دی اعلانو کی او خبر اخلاص کی نو بیرته چې کم کسان دی او خیار او د حالاتونه خبردار نه غو یو خبره مخې ته کړله وی ته خو بل څوک لیږي خو په دې بې اعتمادونه کې خلق قانون هم دی چې د معاهدې څوک سرپرست دی نو د ختمولو ذمواري هم د هغه په ذمه باندې ده. مثال په تور باندې وزیر خارجه د حکومت نمائنده په حیثیت باندې عهد کوي لیکل کوي چا سره یا وزیر داخله یا سکرجی داخله یا خارجه څوک کوي یا بل څوک چې څوک مقرر کی نو دغه عهد چې ماتی بیا نو د دنه د کتی منصب والا څوک نشي ماتوله. ذمواری دا د هغه منصب د چې هغه په خپلې چې زما خبره تر دې وخت وا ختم ده یا د دغه منصب رتبه والا بل څوک اغه به ختمی او چې بل څه کوی ناغه دې اعتبار نه ای. نبی علیہ السلام ته دا رائے پیش کړا چا چې دل خو یا ته پکاری کته نه نو دل مستقل سفیر پکار دے نمائنده پکار دے چې هغه دا خبره کوي. ابو بکر صدیق تا په بل کار لګل لے په دې کار نه دی نو دا ذمہواری دا په خپل باندې نکیږي پس وای بچ موږ سره هغه تا کړو ته نوی ستا مستقل سفیر نه دی راغلی ابل سړی اعلان کو چا ختم دی مون خدا نه مون یا دا احکامو کې زمونږ د رسمونو رواجونو د ختمولو دا خبره مونږ دې منلو ته تیار نی. یو بانه به با جوړ شي اگر کس بانه نه دا کړه دې ته د بس خوی بانی وی کنه زمیدار بل ته وی غوایه را کوي وی کوم وی هغه برګ دی نو یې برګ دی ځکه څه کوم وی که بانه خو ما د ته وکړله اکا بزوری بیا جو لاس کوتن نو دا دا برگ غوائی بانا دا بیا نو دو با بانا کئی نو تک پا خفل نزی نو بیا علی لیگا رضی اللہ تعالی عنہ وی سیدہ علی سے بیو لیگو خفل او خیر نوار کرلا یو منزل که ابو بکر صدیق دی دما کی مرگری دی او عام طور دما پا دا سفر کی چکی دا د مدینی نه مکه ته لوی سفر دی نو په منزلو منزل کو قافله به شپې روانه وه. اکثر و بیشتر دمه به چې راتله نو سار ته نږدې وخت کې ایا ماسوتن کې نو بیا به روانېده. ابوبکر صدیق وی روغا او ناقت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې د پیغمبر اسلام د اوخې پرشکارې ولګېد آواز ولګېد څه چل دی لگ سار تیرو دا کرامت دا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ سار تیرو علی را و رسید صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی امیرون او مامور وای راتا امیر را گلے که مامور را گلے وی نصیب از خو ماموریم امیر تی زی پا دی یو کار را لے گلیم دا یو کار زما پا زیما دی امیر تی روافیز وی عباد الله خضراءهم دا خیری د لوی بابا جزه بیا بیا زکه کوم لوی بابا غنیه که دو تدا خیری کلی عباد الله خضراءهم اللہ تش نہ ہو چکا شنائی پاتی نشی پا دنیا باندی. نروافیز وی ابو بکر قابل د عمارت نو لائق د دے نو زکر پسی علی علی گو او خلیفہ علی دی رضی اللہ تعالی نو خلیفہ علی دی نو بیا خلافت او اغی معزول کرو نو خلافت بلا فصل حق د علی دی رضی اللہ تعالی نو سید منو دا علی فضائل دیر زیاد تی خود دے دا مطلب ندے چی سیدی جو طول دا علی دی دا صدیق فضائل دا غن زیاد تی دا عثمان فضائل دا غن زیاد تی دا عمر فضائل دا غن زیاد تی رضی اللہ عنہم بدو لمالیو علوی وزنو رین حقا کان خیرا من الکرار فی صف القتالی شیر خدا یا دی کنا شیو شیر خدا منگویم شیر خدا دی بلکل سا فرق نشتی واغی چه شیر خدا وی پا دی مانا چه نور صحابه لکا گیدر چو معاذ اللہ او بیا خاص عثمان خودیر بودی شی ناغوی زن نورین حقا کان خیرا من الکرار فی صف القتالی عثمان دا علینا یقینا دیر بہترو پا میدان دا قتال کی پا جنگ کی بہادرے کی اغز دن کم نو ادا غن ازیاتو ذکر ہوئی چی دے دویزو نو پا بادر کی نو دویزو ابی نصیبو معاذ اللہ نو پا بیعت دا حدیبیے کی نو دویزو نو پا حد کی تختی دلو شیعہ راغلو عبداللہ ابن عمر شیخ الصحابہ علیمان دا تاریخ عبداللہ ابن عمر تا شیخ الصحابہ ہوئی ناغناس تے خلق و سر چاپیر دے دا مسئلو تا پوسونا کی شیخ پل مرگری توی رازا چی دی مولا سنگیل لڑ سو تا پوسونا تے ہوکم ایتی رزونا تو آٹوم راغے نووی عثمان پا بدر کی نو کنا اے نا نو وی اللہ اکبر علی وو نو دویم تا پوسیو کو وی پا خود کی عثمان تختی دلو کنا وی اللہ اکبر علی تنو تختی دلو نو درم تا پوسیو کو وی پا حدیبیه کی عثمان وو بیعت دی حدیبیه کی وی نا وی اللہ اکبر علی پا کیتا وو رضی اللہ تعالی عنہ نو روان شو خوشحال شو وی کہنا کنا زما اور اپنی سنائی تو میرے بھی سنتے جاؤ نہ توڑو ہمیں تم کلو نے سمجھ کر کہ ہم بھی کسی کی بنائی ہوئی ہیں اس ماں تو وہ کیا نا کہ نو وی پا بدر کی نو ولی نو پیغمبر پاتے کڑو لوری نہ جوڑو دو عثمان سے ٹبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواگا بچائی وا اغنا جوڑو ضرورتو داعیہ وا عثمان وی زم رسول اللہ علیہ السلام میں یا با تا پاتی کی گی دی خدمت تا یا زا وستو وی کزا پاتی شم خوکار با سمی نو سیو نشی پوراو نشی اما تا با ضرورتی تا پاتی شا او تالا عجر و کک عجر البدریین چه چوک میدان تزید سم راجر اللہ اور کیا بطال اللہ در کئی دا تزا وعدا کو اخدمت تا پاتی که نو اغرد چه دا بدر ناستا دی راغے زیر راوڑ چه مسلمانانو اگتلا او کافر لطار کر زیر و زبر کرلا آغا وخو اصحابان وی نفذنا آیدیانا من التراب منگا قبر بانی خور وارو للا سونم تکول دا لوی غم و لوی غم وی زمنگا غم پا دی خوشحالی بانی بدل شو کم شو غم کم شو رسول اللہ علیہ السلام تیرا غی نلور رو دفن کردیو ای پیغمبر پاتی کردیو دلور خدمت لکھ پری پاتی کرو عثمان داو وی دا خبر اوشولا ادی بدری اجر اللہ ور کرے دا یو خلاص ولا ویو وی دویما تے چوی پو خود کی تختی دلو نو اللہ اعلان کرے دے عف اللہ عنہم ولقد عف اللہ عنہم ولقد عف عنکم فاعف عنہم واستغفر لهم اللہ یواز عثمان نو دیر شی تختی دلیو اللہ وی ما بخلے دے تا پی دے اعتراض دے پاتے تے نبخی دے مودودی زویوی آغا سی تلا نپری دے غلی شو وی دا خلاص شو لو ویو دا خلاص شو وی درما ته چوی هودی بیا کې نو بیا تین دې کړې نو هودی بیا کې سفیر د صلح سولې جوړ څوک په علی باندې دا اعتماد نو چې علی دې کړې دا اعتماد په عمر نو دا اعتماد په صدیق نو رضی الله عنهم دا کارنامه د عثمان وا عثمان یې لیکلو سفیر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کار د پیغمبر تلو غائب کیدی د پیغمبر په اجازه د پیغمبر په کارو بل دا چې بیعت شو د چا د پاره دی اله بیعت شو چې خبر راغی چې عثمان شهید کو پیغمبر سلام پاسید ترګی سری دی سره غرمه ده نږدې شو به مصر بیعت کو د عثمان بدل باخلو سوار لسوتنه تقریبا یو دو کم دارال را بیعت وکو جهاد بکو ادو عثمان وینه بغټو اسی بنزو دا بیعت شه چا د پاره دی عثمان د پاره نه شه وی شه دی ودرم نمبر چې بیعت تو لوک عثمان نو نو پیغمبر علیہ السلام خپل لاس مبارک اوچت کو وی هاذه لعثمان زما لاس نو تمثیل ویم هاذه لعثمان دا د عثمان لاس دی که عثمان ژوندې دا غوم بیعت ته هغه ممتصر مرګري فکانت ید رسول الله صلی الله علیه وسلم لعثمان خیر من ید عثمان لنفسه د پیغمبر لاس د عثمان د لاس نه غورو او عثمان لاس هغه پیغمبر پل لاس کې دا د عثمان لاس دی دا څه شوی ده کنه یو شوی ده یو شو جواب دی ویاو وی خوزها الیک زروک شیه دا دان سرگرده اوست دا یو سدان سر اعراض ده نو شیه به اعتراض که نو اعتراضی وکو وی عثمان ابو بکر صدیق دا دی مقام نو نو زکه یو پسی خلیفه اغاو لگه اغاو زم آموری دا شیهگانو پل تاریخونی لکلی زم آموری ما امیر نبراغلی نو دا یو رسول اللہ علیه بیا علت به اعلان کو علی به اعلان کو صدیق به اعلان کو بلال به اعلان کو بل به اعلان کو رضی اللہ عنہ اغا سار طول ختم شو وی چه کل دا اعلان که دا سیحو فی الارض اربع تاشهر نو پو کافر بانی وور لگید دا دی چه دووی سالور میشه زکا کافرو کیوم دستور قانون نکانه دار روانو چه دا کمی خزی میره مر شو بچه پا گیره نی نو سالور میشه لسر دی عدد دی سالور میشه لسر دی پورا شوری بیا ارتو کیو سر نکا کی دغه وخت په اروپا باندې ده نو دا ته اندازه وا سفر د ذل حج په اول شروع شه دي معلومی کی دا چایاتم په دغه غرض راغلل نو لسر دی پکې ته دار علی او د دینه پورته وی څلور میاشتې او لسر دی څلور میاشتې اجازه ده لسر دی دادی او څلور میاشتې پسې را لې د چای دته د کونډي خزي چې میړې مړلې او خزه پاتې شوې ده بچې په ګیډه نه ای نو څلور میاشتې الله سره دی هغه دا وګڼله چې مسلمانان دا وی چې تاسو تر اوسه زموږ په نکاح کې وای اوس د نه موږ الله ته اوچته کړه لکه موږ ستاسو په حق کې مړه شو چې څوک د باندې الله ته اړی نو دا خوښه ده اوس ځله څوک میړه ګوره هغه وګورئ موږ د نه لاس اوچت کړه موږ هم نور حفاظت نه کوو نو دا خبره پې زیاته بده ولګېده چې دا راته څنګه په عزتمنه ژبه کنځل وکړلو د عزت په ژبه د مولیانو په ژبه راته کنځل وکړلو دا یې څه وکړل راته لوی ملا دی طالب یې څنګه راتلی و بې کاره غوندې و پته ورته ولګېده چې طالب خونه دی وی تا قرع کړله نو ویاو وی قرع دې کړله ویاو وی څو قرعې دې کړلې وی و وی و قرعې دې کړلې هغه قرع په دېرې ویلې ماته کنځل کې ټوکې را پورې کوي وی و قرعې مې کړلې هغه خا خا لوی کار دې کړلې دا د مجارو په جواب باندې کنځل دي دا یې راته سپکه وویله کنځل راته وکړو نو په دې باندې خفه و قوانین ذکر شو قانون یې بیان کړ او دای دا غو ذکر کړ چې چا لپاره یو قانون دی او د چا لپاره اتم ویلهم آدم الی مدتهم اول اعلان د برات برات من الله و رسولی اعلان د بیزاره دی د الله او د پیغمبر د طرف نه من الله چا ته دا اعلان دی الی الذین آهدتم من المشرکین او تا چې تاسو سره لوز کړی یعنی مشرکان څه برات دی لوز ختم شو نو گرده پا مرگ دا اللہ کی سلور میاش دی یقینو کہ تاسنے کمزوری کون کی دا اللہ یقینو کہ اللہ دے شرمون کے دا کافرو علل دا جہاد تو طول دنیا کیوں گرزا زل ڈل پیدا کا اتحادیان پیدا کا تیارے کا وسلحہ پیدا کا نور سو سلور میاشت زما کلی طرح دے تسنے سلور میاشت پورا شولی نو زما یوا اس بلا چی وش میدے بانی کی گی نو اللہ لوم بدی ستا چی وش کی گی نو کوا چی سرا بانی کولی شی اربع تاشر سلور میاشت پوری زل ڈل ہو گوری خو کچھ داوائی چیز با ڈل ہو گورم او زبا اللہ رب العالمین د خپل ارادې نه کمزور ک معنی مسلمانان له بدل نه ني مسلمان به کمزوري شي یا زبا په عزت پادشم نشي پاتې کېده واذان من الله و رسولي اول برات دا غینو دویم برات د مرګرتیانه د تعلقاتونه البراءه الاولى من العهد والبراءه الثانيه من نقض الموالات زمنگا ساسو ده سر مرگرتیا ختم ده داونو ہے چه زمنگا ساسو زڑا کی جو شراکتو اگورو تاڑو ده چه ده سر گواشنا ری ده ده سر گواشنایی ختم دوست دوست نکرو تا بنی لو زمات شو نورتم امکوی اعلان ده کی دن که ده اللہ ده طرف آو ده لیگلی نائی رسی دن که خلکو تا پر ده لوی حاج اصی اعلان ده ده دی چه اللہ ده بیزارا ده مشرکان ده لوزنونا پیغمبری هم فاین توب تم کتا صوبو وقلا دی خپل حالت نندا تاسو له بهتره کوو لري یقینو کای تاسو نه کمزوری کون کی دا الله الله مو مسلمان ضرور کوي اعلان وک کافر تو یا کافر تو بیا ذابین علیم دا زاب خطرناک یوم الحج الاکبر دلوی حج پر دی باندې اعلان وک او دا اعلان دی دلوی حج پر دی باندې اعلان چې کو علی ابو بکر صدیق نور صحابه نو ویدا حجو از دی مقابل کی عمرہ وا بل دایت نہ جوڑ کلا جدا حج دی جمی پر دی باندیو نہ دی وجنے دی تا حج اکبر ویلی پختون کو سنا مشہور و شکل با حج اکبری ولی و اج بد جمی پر دی راجی نہ دی تا حج اکبر وی جے دی جمی رجی نہ غا حج اکبری اتفاق دے دی مورخین دی باندی جے دار روز دی جمی نہ وا دغه د ابوبکر صدیق پر روز باندی جمعہ نہ وا د نبی علیہ السلام پا وقت کیم جمعہ نوا حج اکبر حج توی حج اصغر عمری توی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی الحج الاکبر الحج الحج الاکبر العمرتو الحج الاصغر حج حج اکبر دے عمرہ حج اصغر دے معجم کبیر دے تبرانی لسم جل یو سل تلور پانزو سم مخبانی وغداموی ورجالو سقاتم رجال سقری دو عثمان بن ابی العاص روایت تے مرفوع روایت کی حدیث کی اعلم ان العمرتا هو الحج الاصغر دام موجم کبیر نہم جل سلور تل اختم مقبانی ذکر گئی حج اکبر نمراد حج مراد دے حج اصغر عمرہ دا ذکر دا غیر کارون الوی دی وار دی اعمال پکی وار دی وقت کم دے مقرر ام ندے لدے وقت مقرر دے کارون پکی تم دیر دی زمواری زیادی دی او بلا دا چھ جمع پا حج اکبر کی زیادی حج کے پا عمرہ کی جمع کمی وقتی لگی او حج اکبر کی دے تمام دنیا خواہشمن اگر تک حاضر دبا نو دا طولی دنیا تے اعلان دے نشری اعلان دنیا تا نو دا دو تو آیا نو کسم شنو اللہ بے پرینی او کواولی دا نو اللہ بے صدا ورکی بید آغا خلکونا چی لوز کڑے و سر تاسو دا مشرکانونا بیا کمینی کڑے تاسو سر اسم پشرتونو دا لوز کی او مدد ہی نہیں کرے دو دشمن ساسو خلاف ساسو ولم یظاہروا علیکم خیر مدد ہی نہیں کرے دو چاسر ساسو خلاف اچ چاسرا نو دو حکم فاتمو الیہم عادہم الی مدتہم پورا کر دو سر لوز دو تر نیٹے پوری نیٹا معلوم ہے کنا نو لوز پورا کئی ولی اللہ کو خی زان بچ ساتون کی دو بے لوز اینا تاسو لوز مات نکے چرتا نو کل چو وطلی دا قدر دا عزتمند نمیاش دی بیا وجن مشرکان کم دے چی ممائی نسائی واخصروهم قیدوائی بندوائی کینے دوتا کل مرصد پا ہر لاروانی مرصد دے انتظار دے ہر لارو تا کینے لارو تا بند کے لار بندول اسلام کی نشتے دے دلتے ظلم ملاوی لار بندول اسلام کی نشتے دا دے پیرنگیان طریقہ دا میں وقعدو لہم کل مرصد سورہ توبہ کے دو دے ہوئی دا سوئے خلائی وچا شو بیا دا دے پیرنگیان لار دے قرآن بھی لارو تبان کا اتوی دار پیرنگیان لار وقعدو لهم کل مرصد کہنے ہوتا پہر دے دے انتظار یعنی پہر الار درا تنگی کی اور تنگوائی اشہر حرم نمرات سدی اگر چداول مقرر دی تلور میاش دی ثلاث متوالیات او تلورما رجب الفرد یا رجب مضر داتی مراد دی دول سمیاش کی تلور معززی کڑی وی اللہ رسوی من آرباتن حرم حکمت پکی داؤں چی دری میاش دی حج زمانہ وا دا لری نبا خلق تن میاش دی سفر میاش دی واپسی دی سفر او میاش دلتا دو پاتی کی دو زیاد نہ زیاد دا عمر حالات بو نو آغی دری میاش معززی کلی او عمرہ لگا دا لندا دا وقت مقرر ندی دل با دلیر دنیا نا دلیر نا خلق دیر کم تو دنیز دو علاقو با تو نو لس ردی دا سفر لس ردی دو آپسی او لس ردی حال تی ساری گی دا اللہ کم زیاد نا زیاد نو داولا نیتا مقرر کردی وا حدیث کی چرازی خلق راغ مجتابی نمار زرو کیو سخوم نو یو یو تادر برک دزان نچا پیر کردو نمیراغ تادر زنانو که باید شلی پا شکل جوڑو صد ویختانو نا و صد اونانو نا صبا پا که ویختانو مگاڑی رو ناغی که چه زنانو با ناغی که با کرخی وی سری زیاری کل سپینی دیری کل لگی کل غارو تا ان نمار ناری نو بم دا گردو را شلی آغی که با گولو نو مو طرفونو تا لمنو تا او کرخی با پا کتون بی ان نمار مجتابی نمار اجنده دا پیغمبر اصلا من نمیرا دن میرا نو نغی کی اولس کرخی کنا کرخی او څو مخالف کو اواز زنانه او چادر نغی دې له لرا وستا موج تابی نیمار زنه چادر تاوکړی کمیس پر توک دا شی نو رسول الله سلام ته وی د کول له دین راغلی ان بیننا و بینک هذا الحی من مضر دا قبیله زمونږه استا میت کدا لا ناتیک الا فشار الحرام منگ نسو رات لے لیکن دی عزت پا دی میاشتا کی نو منگ تا پورا دینو خواه دا معززه دی دا پخوانا روز تو پکی تا تبدیلی راوستا دیار لسام میاش پکی که خواه آقا بای کرا دی وی پا دی خواه کرا دی بری پا دی چه دو رس میاش که منگ پورا کردی و سالور معززمی پورا کردی نو دادری میاش دی یو او سالورم جدا داتی مراد دی نا داتی ندی مراد دل تا دا شور حرم نمراد دا دو دو پارا شور حرم دی دا سو وقت نشورو دی دا لسمی دا دل حجینا نو شل روز دا او پسی محرم سفر ربیع الاول نو لس دا ربیع الاول اغاو سرکن سلور میشی پورا شوری دا متوالیات دا غو پا آکی دی مثلا دا جنگ دا نو کلا چه وطلی دا غمیاشتی دی زد دا دو پا آکی بیا دا غی نرستی واج نی وقودو لهم کل مرصد که وید رو موز ورک زکات نو خوشی کہ لارے ہوتا ہے کہ ان اللہ دے بخون کے ڈیر میں ربانہ مطلب دا دے شاعر دے اسلامی سرگن کڑ کیا غموز دے او زکات تے نے تعاون دا غریب سرا او توبہ نو دے تے توبی صحیح پتہ بال لگی توبہ دے خلی نہ دا توبہ دے زڑ شے دے نو دے چ پخلو زما توبہ دا دلیل بے سی منز درول زکات ورکول نو کدا کارونه شروع کړو شاعر دی دینی سرگان کرد دای مثال بیره دی نور احکام هم دی بکیتا خدای اول دی زر تا زر پی موز را دی جو چو وقت دیری نو خیرات بکول غالی بکیتا نو دی دین شاعر سرگان کرد او موز دیو دراو زکاة ورکا فخلو سبیل هم نو بیکات ختم کرد ولی اللہ غفور و رحیم درین قسم دا مشرک آغا چی آغا مستأمن دی اجازت غالی اجازه لورکا او که چره ده مشرک اجازه و غاری پناه و غاری یو ده مشرکانو نه پناه دهنه و غاری اینیست تجاره که حدون عامل محضوب ده به شرط تفسیر اروستو اجازت تجاره کرده که امان طلب که دهنه یو ده مشرکانو نه امان دهنه و غاری نو امان ورکا ده پس ده پارا تراغی چی ده واری کتاب ده الله کلام الله ده ورسو زیده از بار تای امان تا ورسو کلام اللہ واوری نو اللہ با وید تا دے بلی گیا یوری بھائی دارو اسلام کے نا کلام اللہ واوری بے دواسطے نا دے پیغمبر دخلے نے واوری دا صحابانو دخلے نے واوری او عملو موینی نو دے کلام اللہ واوری دھوم او ویلی دھوم نو کیدے شی جدے مسلمان شی نو کو پاتی کی دومو کو مسلمان شو بیاتو ابلغهما منا ورسو زیدہ ماتین سرحد تا دا خپل زینے روغ موٹ وارا داولی امان ورکا زکا پس وفد دی چی دا قوم نپوی کی پا خبر بانی دین نا ندی خبر شی نو طول اجازہ ورکا چی راشی قرآن واوری مطلب سدی یو خبر خدا دا چی زی چویم تی چوائی پیغمبر چوی دا کلام دا اللہ دی دا نچ کلام دا اللہ بل سدی اخیتا کی پروتتے نفس کی پروتتے او دا کلام پاغی بانی دال دے ان الکلام علی فی الفؤادی و انما جعل اللسان علی الفؤادی دلیلا کلامی نفسی دی اگر پزلو کی پروت دے او دا پاغی بانی دلیل دے نو دا حادث دے و اگر قدیم دے نو قرآن چی حتی اسما کلام اللہ جوری کلام دا اللہ نو پیغمبر چی وی پا جبے وی که پا خلق پا بلتے وی او پیغمبر علیہ السلام چی نو کلام دا اللہ وی که بلتے وی